legua de l'enfoi. Mentre s'adora boneno, comeu de o sombreiro boi. Deixade os pastores, deixade os passar, que van cantar ores a Jesus no portão. Deixade os pastores, deixade os passar. Deitadinho, quien coiriño sali está, sendo dono diste mundo, e señor de canto hai. Deixade os pastores, deixade os pastores, que van cantar ore, a Jesus no portão. Deixade os pastores, deixa-nos passar, que vão cantar ore a Jesus no portão. Como sombreiro de palha, a légua dele foi, mentras adora boneno, com ele o sombreiro foi. Deixa-nos pastores, deixa-nos passar. Estas son as noticias que traemos dende que pasa na costa.gal esta semana para vos, para o sempre en Galicia. Queremos facernos eco, por exemplo, da noticia de que o Colexio Barrié de la Maza loce xa o selo Vida Saudable do Ministerio. Mentre se espera se concrete o proxecto prometido de rehabilitación integral do Colexio Barrié de la Maza de Santa Comba, celebrábase o descubrimento da placa do selo de vida saudable concedido polo Ministerio a este centro educativo, un selo estatal creado en 2015 que premia os centros que fomentan a aprendizaxe da saúde no eido educativo. Bueno, neste caso, pois, o importante, pois, é no eido da educación física. O Concello de Corcubión volve a pedir unha reunión coa Xunta para exixir a apertura do centro de día. Algo importante para, non só para Corcubión, sino para toda a contorna, e, polo tanto, dende o Concello consideran que urxe volverse a poñer mans á obra e que sexa unha realidade canto antes. As familias do CIP Bergantiños, indignadas, cabreadas e dolidas coa Xunta ante a falta de atención ás necesidades específicas. Temos que ter claro que faltan moitos mestres de pedagogía terapéutica nos coles da zona este ano e hai moitísimas reclamacións. Por outra parte, queremos destacar tamén que se pide no Parlamento a dobre carril para a estrada entre Carballo e Buño, na que, bueno, pois hai bastantes sinistros e consideran que hai falta de seguridade, polo que piden a Xunta que se inclúa este novo carril. Por outra parte, o CIP Vilarmide centrou o seu Nadal solidario coas persoas sen fogar, xa levan varios anos traballando nesta campaña. Un colexio rural, Muxián, concretamente de Vilarmide, pechou este venres o trimestre cheo de actividades e de ensinanzas que non saen dos libros de texto, pero que tamén son importantes. Recolleron alimentos e tamén produtos para enviar ás persoas que non teñen, en este caso, non teñen recursos. Tamén atravesaron o planeta estes recursos recollidos dende Vilarmide para loitar contra a mutilación xenital feminina e contra os matrimonios infantis comprando pulseras masais. ONG Mundo Cooperante é a ONG que coordina todas estas actividades. Tamén queremos destacar que hoxe teremos en Ponteceso a presentación do libro que fixemos tanto Fina Paulos como eu sobre IA para a sociedade, e que poderá o que queira chegarse á biblioteca en Ponteceso poderá facelo e disfrutar desta presentación. Tamén destacamos que a nova banda Un Tobello descobre a súa tradición en Brens, de onde ten vinculación, neste caso, Xavi López. Pois estas son as noticias de que pasan en Costa.gal para o diario que pasa, perdón, para o programa Sempre en Galicia durante esta semana. Moitísimas gracias. Este é o último programa do ano 2024. Queremos desexarlle unha grande celebración de Nadal a todos os nosos ointes e seguidores. Que o vindeiro ano novo 2025 veña cheo de ventura, de prosperidade e de paz para todos nosotros. Ben queridos ointes, ben queridos seguidores, amigos e sempre simpatizantes, todos con moitísimo cariño, despedímonos ata o vindeiro ano 2025. Que sexan felices. Sempre dormimos coa luz apagada, para coñecernos os monstros e as fadas. Levo grabados no peito os fondos da boa que hoxe me salva. Necesito saluminos que me daba a miña nai cando choraba. Piso con paso pesado para marcar camiño que lle faga falta. Xogos de nena son os que me sanan. Tributos que a condenan, historia pensa que abriga e justifica cada ferida. A tribo que nos rodea paga tributos que a condenan, historia pensa que abriga mas justifica cada ferida. Honores de luvas brancas con rosas engalanadas. somos emigrantes, pagan peajes a taco sangre. O resto la situación, si se diluye en la diversión. Pasos na romarías, toros nas alegrías, rumbo a cualquier lugar que pueda calmar un mal. En pasos na romarías, toros nas alegrías, rumbo a cualquier lugar que pueda calmar. Que a condena, historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida.